ولی شرک کوائے، ولی دخواہش تابیداری کوائے. دویم دار ما قبل کے مسئلہ توحید مسلسل بیان کرا، دلتا با صدا رسول والقرآن بیانے، دا رسول رشتی نے دے، قرآن رشتی نے دے، مخالف خلق اسی خواہش پس روان دے. دریم دار مخیص زجرونو پا انکار دا قرآن و دا رسول، دلتا دائی صداقت بیانے. دعوت سورت صدا رد شرک بالعباد صالحین و بالملائک و بالکواکب، دا دری قسم دا رد کی. نیکان بندگانے دا خدای سر شریک کری دی، نیکان بیا دو قسم دی، انسانان و پیریان. نل سیاد کے اشتما فرائم اللہ تولو زاو منات صالح تلو خران، شرک بالملائکہ کئی یوی شاعت کے اشپگی شاعت کے الکم الذکر ولہ الانثی، خدای لے دلوں نے مقرر کرے. اب بیا ویلا سفارش بم کئی، وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم، شفاعت دشی کولے تعالی چاستوری دا خدای سر شریک کری دی، اگر یو نہ سلوی خیات پہ شیراز طورے شریک کرو گا. وانہو ہوا رب الشیران، رب د شیرا دے اللہ، شیرا پخپل رب ننے، شیرا خو مربو دے اغتولی رب وائے. دعوت توحید دی صورت دوش پتایت کے اخر کے بالکل ذکر کرے، پا سجدہ و پا عبادت، اللہ لے سجدے لگوئے اور اللہ لے عبادات کوئے، رب د شرک فل عبادات. خلاصر صورت دارا ابتدا نکور صداقت دا رسول پیش کر دیں اور صداقت دا قرآن، حروس و رد کی پا مخالفین چی ددی سرا دلیل سرے صرف خواہش دے بلو سشے نشتا اور زون دے، قرآن دے خواہ دے واقعی طرف تا گمان و خواہش دے، حروس و ذکر دا قوائم مکذبہ ہو گئی. سورت کے دو بابو نے اول باب یو کم دیر شاد پوری پری کی صداقت رسول بیانی، دیو آیات نہ تر تلسم بورے نہ تلس آیات نہ ٹول صداقت رسول لے، بلکہ دا آیات نہ ڈیر مخ کے نازل شی بیادوت آئے تو سورت ذکر کئی شلم یشتم اشپگیشتم کے رد مشرکین پر دلیل بانی، دائی دلیل سرے درشتم آیات کے اتباع زون وما تحول انفس، دارنگ ارتیشتم آیات کے یہ تبیون اللہ زون، بس وہ زون زون بس روان دی نور سری ہو سر. دویم باب چرے دیو کم درشن آخرہ پورے لاول تسلی نبی تفعارض مختیڑا حلتے میلو زر پر ایک دان دتو یارض زجر مکذبین تا درشم آیات کے تقریب و بشارت روسی اور درش کے ذکر کئی بیا زجر دے خاص صفت والا شخص تھا دری دیر شاید نہ شور ہو دے فرایت الذی تولا واتا قلیلا و اکدا داغے چکارے کو بے پرے ہو توحید ہو یا مرتد شو مجاہد و جارے پرے ہو. دلائل توحید بیانی دری سلویخ سلور سلویخ تین سلویخ خوشپک سلویخ دار توحید دلائل دی انہو از حق و آپ کا امات و احیاء خلق الزوجین اغنا و اقنا ادا ٹول صفات دا اللہ دی دا معرفت دا غلط پارا بیا تخویف دنیای پر ذکر دا قوام مکذبہ و سلوروں آدیان سمودیان قوم نو قوم دلوت علیہ السلام دا تباش ون مسل دا قیامت پرے کے آخر کے ذکر کئی ذکر دا حصہ پدے بانے وان او پنزو سیاد کی عزفت اللہ زفا لے سلام اندون اللہ کاشفا یا زجر منکرین دا قرآن تا آخر کے جو قرآن نہ تعجب کا خان دے جا رہے نا اور نتیجہ بیا توحید بیانی بش پہ تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنم داغ اللہ چی ہاتھ کرے پر صفات کمال رحمان ذات موجودات دائم کری صفات الجمال رحیم دے خاص کری دوستان بصالح الاعمال. والنجم اذا ہوا النجم سشے دے چاہیلی مراد دا دینا خاص طور اسی چاہے تو سوریا ہوئی زدہ چی خلق اسمان تگوری نو اظہر پا نجوموں کے او اشہر پا منازل و دسائرینوں کے اغسری سوریا سوری دی پروین ستارے غیتا ہوئی دا پا وقت کی راکھی جی کل دا میوے پخی گی خوا دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مثال پتور پیش کرے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انبیاء و پمینس کے دا سے ممتاز دے پا معجزات تو ظاہروں اور دا سے ضرورت پوقت کے خکار شیر ہے لکا سنگ سوریاس طورے چی خکار کی گی خوا یو خدا مطلب گوادی سوریا سوری ہوانا مراد دے کی بیدا خکار کی دل دی دویم دار مجاہد ہوئی نجم نمرات قرآن نے قرآن نازل شیر کنا بن نجم پا قسطو نمانی زکو تا نجم ہوئی دا قرآن دا قسطو نے چو گوری او سڑے یو یو آیت تو گوری یو یو سورت تو گوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صداقت گواہ رہے کا گواہی ذکر گواہ رہے سورے گواہ رہے قرآن اذا ہوا کلا چی لپر نخ کتا نازل شیرن ہوا نزل شیا ما زل صاحبکم وما غوام زلالو غوا کی را فرق دے زلال ستوئی ناپوئی جہل روایت ستوئی انکار مال علم نہ دے ناپویا ستا سدا صاحب اور نہ دے بے لار قصدن یو ماندار نہ دے جال دو جنا نے ان دے علم دو جنا ویم زلال دے تو سڑے خپل مقصد تلار نمومی اور روایت دے تو مقصد اڑو تو سر ہی نہ بے مقصد روان نہ دے خطاش و استاس و مر کرے تو مقصد نہ ان بے مقصد روان نے قرآن گوارے پڑے چے زوال نہ دے غاوی نہ دے بے مقصد نہ روان قرآن کو آئے پڑے بانی چومائن تقوان الحوام خبر نہ کی دے تو خواہش نہ نفسنا نہ دے دام مگر واحد آ چوہے و تکیم مائن تقوان الحوام دے چے دخلے نصر و باسی دا دخواہش بانے بنا نری ینتقوے لے گورا دا اشار دا قرآن حدیث دوار ہوتا تھا حدیث تیرے دام ہوا نہ ذکر انتقو لفظ عام دے دا کو واحد علمہ شدید القوام خودنا کرے دا تاغذات اگا چا چا سخت قوت جسمانی دا گئیں جبریل علیہ السلام مراد دے قوام انی جسمانی قوتوں نے ہم کلک دی اگر تے جسم ام تخکاری نہ عظوم رتن خاوند قوت علمی نیم وا قوت جسمانی ذو مرتن قوت علمی عقلی علم ام دیر زیاد تے یا ذو مر را خاوند مضبوط والی دیم دا خدای پوکم کے کلک دے اگو تا دعوی خود دلے دا نازل کرے دا خود دروغ نوی فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دا ابتدا کی فاستوى دے ابتدائی واحد حالت بیان وہی چاول کرال نسنگوا دی آیت ان کی دو تفسیر دی یو دے فاستوى ضمیر راجرے دے شدید القوا تھا برابر شدا جبریل پدا سیال کے چلے او پا کنارو دا اسمان اوچت بیارا نزدیشو دے نبی تا فتد اللہ نخرا نزدیشو غار حرا ترائے گا فتد اللہ خرا نزدیشو فکانا قاب قوسین او ادنا شدے پا مقدار دا موٹی دا دولین دو بلکہ دا اینم زیاد نزدیم موٹی دا دولین دو دو لندو یو موٹے ہو نہیں اصل و قابا قوسین اضافت کے تکرار دو جنہ یو نہ مفرد جوڑے دو لندے چکر یو دے کے دائی موٹی یو بل سر یو دے کے دا سنگ نزدی عرب وم چکل روغ کول یو بل تد نزدی کت نو دو لندو آ قابین میں یو دے کر موٹی بے یو دے کر دے ہم زیاد نزدی سے نبی تا وہ اوکڑا بندد اللہ تعالی چکم وہ کولا دم ابدی زمیر بے اللہ تراج ماں کدب الفاظ و ماران خلاف نہ نکڑے زرد دے نبی داغنا چی پستر گوی لی دلے رہیم پستر گو متخار دے جبریل نے پزڑ کے وہ آیا تاسو اس دسر جگڑا کوایا پائے چی دا پستر گو لی دلے رہے تاسو نے لی دلے جبریل او دلی دلے رہے دایتون انسشول دیتا ابتداء الوحی ہوئی ابتداء الوحی دیکھ دا واقعہ دا معراجم کے دیشی دے زینا دیتا معراج سماوی ہوئی بنا پتی آیتون با پنزول کے رست ہوئی اگرچہ مکی رہے فستوا برابر شدا نبی پدا سیال کے چپ کنارو دا آسمان کی اوچت بیاور نزدیش اللہ تا فتد اللہ نخ نزدیش شا اللہ سر پشان پا مقدار دموٹی رد بو لندو بلکہ زیاد نزدیم وحی اکڑا اللہ دیخ پل بندتا چسا وحی کولا اور سرا مقام لارشتا خلاف ننے کڑے زرد دلائنا چی پستر گوی لیدل رہے آیتان جگڑا کڑے دسر پائے چی دل لیدل کڑی ریم دابر میراج واقع ہے بیا لیدل اسی لیے اور رسو راضی ہو سب وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ددی جنا کو خام خام معراج واقع مراد دا دامخ کے خون دو احتمال اوپر کی کنا ددی جنا معراج سمائی مراد دے صرف اختلاف پر ایک نے چدا ہو زمین چا تراجے صحابہ کرام کے نام صلی اختلاف کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ للی لیدلے لے پشپا دمی راجبانیو کنی لیدلے دو قسم روایت کی پائے کہ دو قسم صحابہ و اقوال دی حضرت عائشہ حضرت ابن عباس را ابن مسعود رضی اللہ عنہم دیوئی چنہ نی لیدلے صرف نور تجلی لیدلے اللہ نی لیدلے بائے صحابہ کرامی چنہ لیدلے لے حضرت عائشہ حضرت عبداللہ مسعود عقیبت دی آیت محمل جبریل بیان ہو چھ ضمیر جبریل تراجے جبریلی دلے اللہ کو نہیں لی دلے وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى یقیناً لی دلے دغے جبریل رب بلزل نزل مراد مرتن بلزل لی دلے یو زلی خدا قولی بل ظلم لی دل رہے فاصلی شکل وانے خان یو زلی پہ ابتدا وحی کی ولی بل زلی بیا لی دل رہے اند سدرت المنتہا پنیز دا بیر منتہا سدرت المنتہا دا بیرا سدر سدر رہا آگے تم انتہاوی چاہے نہ برا مخلوق نشید لے اجازت نہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تل رہے آگا دا بیر شکل دے بس یا ون رہا وہ مسمان کے رہا حدیث کے رہا جی دے میراج پش پماری دلیں داغے پخوا کی جنت تے دو اسے دو جنت اللہ پیدا کرے رہے اللہ پل نبی تا متشکل کر دا سدرت المنتہا سرہ قوم اسمان کی عدت اور توقو جنت بھی کم دے رہے ہو یاد کرے گا اللہ پتہ اور کڑے کل چھ پٹ کدے بیرے لڑا ما افشاغ سیزن چھ پٹے کڑل ابہام کو پتہ نہیں لگی سشی پٹ کو حدیث کے راجی فراشوں من ذابن پتنگانو دسرو زرو پتنگانو بلکہ ملائکو دا پتنگانو پشان پائے گڑے دلو دلوے چمکو ما زاغ البصر وما طغى نرے کوکش نظر د نبی داغی دلی دلونا انرے د تجا نے د حد نہ تجاوز کرے رہے زیغ دے تو جبل خوا گوری وغادی تو یہ پل حد نہ آخوا پل خوا گوری نے نظر کوکشے رے ان د حد نہ اور تیر شیرے یقیناً لدلی دے نبی بن آیا تیرا دل کو برام د دلائل و درب پل نلویلویم زہردار سے بس جبریل لیدلے قدر آخو آیا تو نے دادی دا معراج سماوی کردی دے دا مقصد ہو دا نبی دے رشتی نے کتاب رشتی نے راوڑے دے رشتی نے سرولی جنگ کوائے جنگ والے کئی مشرکان دیتا جگڑا ہو پا شرک کرا زکا اس دا شرک کرد افرائے تم آیا سوچ کرے تاسو پلات تخیبان نے او ذات پیرائبان نے پمنات بزرگوان نے دا درین دا لخرا روستا نے پریبان نے سوچ کرے رے چھل تذر و تنفا آیا ضرر و نفع اور کولی شی چھ رخدہ شریکان نے دا سوچ بخاری لکھی وہ سو ایش صفحہ کے کان اللات رجنی لتصریق للحاجم لات کو یو سڑے ہو جو ستوان بے جان اور کل سخی سڑے ہو مرش بس دیویا سقیف قبیلہ و پتوائف کے واغیر دت عبادت کو لال یا کفون علی قبری پا قبر والے من جوران شیون بے بود والے جو کرو غزا چلے داد غطفان قبیلے وا ونو دکی کرو داغے سروا پیرہ کا رکھے دا خالد وجلے کر منات دا حزیل قبیلے اور خزا قبیلے اور لوے گٹوا آگے سر منات تو یو انسان بزرگ شکل جو گڑو اور دی بات تک ہی نڈیرے تو یو لے قربانے بے کولے دا تبرک دبارا دا ہی تاؤ سے جو کڑی الثالثۃ الاخرى گر سوال دار اخرا چی کا نا دار الثالثۃ رہو نا راجی دا یا صفت تے دا عزا اگا عزا فرائتم اللہ تول عزا الاخرہ عزا چی بلدا عزا او منات درین دے لیکن رسو کڑے ہوئی رسو دا فواصل الآیات دا پارا چی دا آیتون فواصل برابر چی دو امدار چی اخران مراد دے المتاخرت القدر منا تو درم الخرا پورس تو قدر کے تیچرے بابا گانو قدر کی نم پہ فرق سر کی دے اور عزت کی بل کم کی اے بد منا عزت کم کا ذکر تعلم متاثر ہوئے بد زجر اے استاثر نارینے اور لال رضی زنانیم ملائک خدا تنسبت کا اسی دے لونی دا تقسیم دے دے وقت کے ناقص نمگڑے زوی زاستو ہی ناقص تا نمگڑی دا داڑے نمگڑے تقسیم تا سکڑے دے ندی دا مگر نمونہ دی دا لات منات پانے سرد گئی تا سو اے دالو لان کی زموار دے دالو فلان کی ندی دا مگر نمونہ دی چھتا سو لے خیر ہستا سمو شرانو اللہ نے را لے گلے پدے بانے سدلیل اس داخل سب سے روان دی دلیل دا مشرکان ندی روان مگر پا گمان پسے پا عقیدوں کے اپائے پسے جو خواہش تا نفسی پا ملونوں کے ظن فل اعتقادات ما تاول انفس فل اعمال یقیناً ناغل دی تا ددی درب دا طرف نہ ہدایت اگر ہدایت نہ منی ہو پخواہشات پسی دی ضمیر تراؤ کہ اللہ تنازع راجے کے نزلتا نخران مراد بھی راکوزیدل مانے یوزل مخ کی لیدل رہے یوزل چی راکوزیدل لیدل رہے پا تفسیر راجہنم پر خود امن الانسان ما تمنا فللہ الاخرت واللولا آئے انسان دا پار دے حق شئی چرے غواری سو غواری دا اللہ تے عبادت کی کرا منات کی تالا نشت اختیار بلکہ خاص اللہ لے اختیار دا آخرت دا دنیا دے تو خدای بندگی کا ہو چیم دنیا در کیوں آخرت در کی ملائک شفیق آری گنی دیر ملائک دے اسمانوں کے نشی دفق والے لائے سفارت سشے مگر پست دینا چلا اجازت ور کی لمن یشاء غد پارا چی ارادہ غواڑی ارادہ کی دا شفاعت ویرضا و رضائی تینا اللہ ارادیمی اور رضائمی اغب معاہدی اغل پارویزنی یقیننا کسان کی ایمان پا آخرت نہ لریم اگی نم دی ملائک و تانو معنس دا بیمان خلق دی ملائک و تا معنس نم دی چی دا جنہ کہی دا ملائکی ملائکہ دا پرشترہ دی گورا دا خزنو ملائکہ نشت دل پریوان سے دلیل پری کم دین دی روان مگر پا گمان پسیم شرک بالبال چکون ہم تو گمان اتباع کولا شرک بالملائکہ چکون تو گمان تابی گمان نشی ثابت ہو لے دا حق نہ سشیم اغناسی ثابت ہو لے وہ گمان سر حق نہ ثابت پار زمن تولا ذکرنا مخ کی صورتوں درواڑوں کے ذکر ذکر ذکر قرآن بیان کا قرآن بیان کا قرآن بیان تب تو قرآن دے بیان کا خلق تین مخڑی نو تت مخواڑا ہو دخل کو نہ کر فس مخواڑا ہو داغ چانا چھ مخڑی زمون دے یاداش نام یو سڑے تو قرآن نہ مخڑی نو تت مخ نہ چڑھو لے تو خدے رے کتاب دشمن دے تم اصل دشمنی کا کرنا اور دام سے بولے اڑو لے نہ گواڑی دے مگر جن دنیا تو دنیا نہ پارے مکھاڑو لے اور زال کا دا دنیا چرا بس ددی منتہا دے لم دم تو ملائی کو نہ ملائی ملائی صرف دنیا ختم کرا علم اپرے کو دنیا بس ایشر یا ذالک من الشرک چرے منتہا دا پوئے دریم دری دا پوئے مقام دار چ شرک دا استحضاء اکڑا دا خو بیلمی دا یقین نفس تا پوئے دا پانچا چوڑی دا غدلاریم اگا پوئے دا پانچا چ ہدایت مومیم خاص دا اللہ اختیار کی رائے چھ دی اسمان ان کے آئے چھ دی اس مکہ کے اختیار من خو اللہ رے کلچ دا ذکر نسکم خڑی نتت یاڑا و پرائے مس آتا لیجدی اللذین ساہو بما عملو لیجدی متعلق پا عالم پورے اللہ پا دوار دلو عالم نے ناقبت دے علم دارے چی بدلب اور کیا ہے کسان تا چی بد اکڑی پا سبب دامن لائی پا جزاب اور کیا ہے کسان تا سنو چری معاہد بالخسنا خیستا جزا اللذین دا خلق دی چی ڈڑا کئیں دو قٹو قٹو گنا انہوں نے چا قائد دی بد بدات تی والفائش دب حیائی دا کارون نام الا لمم مگر زان نشی بچ کو لے دا لمم نام لمم سشر یا خود صغیر گناہ نری ادا غیر الانبیاء مراد دی دویم داری چی لمم وی دنو من الشیب دون الارتکاب لمم آئے تو ایچ نزدی خو کئی اینا وزر کیا سی تیری ابن مصیب ہوئی ما خطر علی القلب چھ پزلے ور تیری گی ندا خو بے اختیار اسی زنے نہیں کر اب گناہ خون نے دڑا کئی دا کبائر و فائشنا اللہ لمم مگر دان نشی بچ کو لے دا وسوسونا دا خطرات و قلبیونا دار بند کو لیش حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ان تغفر اللہم تغفر جمع و ایو عبد لک لا علم، یا اللہ تجھے بخنا کہ نو ڈیرا بخنا کو لے شی کم یو بند استارے لا علم چھ پزلی گنانی تیر شی اے تا علم ہوئی تا رب دے فراغ بخنے والا دے، اگر اب پتا اس کو خبر دے چکلے تاسو جوکڑی ہوئے دزم کے نام کلے چھ تاسو پٹو ہے پخیٹو زمیندوں کی فلا تزکوان فسکم دزان ستائنے مکوائیں دزان لوی موائے کنے چھ زڑے لوی سڑیں لا تزکوان فسکم دعوے مراد دی دعوے دا پاکائیں مکوائے دزانو وہ عالم بے من اتقام اللہ پوئے دے پاچا چھ اللہ نے یری کی سوک خدا سے ہم خبر دے تسل پاکی بہن اخبر دوائم دے کے دارے تاسو اقبل سی بتونے شرط مکوائیں اور پیغمبر کو کئی کنا پیغمبر ہوئی ز نبیم دا اللہ ز رسول دا اللہ زمانہ معجزہ دا داولی کئی ہوا عالم بے من اتقا اگا عالم دے پاجا چھ زان بچ گئی ذریعانا پیغمبر چھ تسکیہ کئی اقبل نوریار پارے خونے کئی افرایت الذی تولی وآتا قلیلا وأکدا بعض خلق داسی آیا تو خبر داغی سڑی پہال چاغم مخواڑو اللہ نے کتاب ہے مخاڑو لے رہے ذکر نے مخاڑو لے وہ کرے اڑو لے وآتا قلیلا ادا کرو لوگوں تک حق دا اللہ ادا کرو لگ حق دا خدا واق دانو بیا بنشد عمل کو لن پاغیم دا انسانی بازی آتا قلیلا لگ زمانے لگ قرآن وارد قرآن لگ ازدک واق دانو بستڑے شو و تولانو مخیوارو چی دا مڑا گران کار دا ورچہ اپدارو کی ہوئی اگر زید بس اک دا دے تو اس سڑے کوئے کنی کنا پکے والا لوے گاگر راشی گاگر مخی لرا اے تا کھو دیا ہوئی دل گاگر مخی لرا آلا پکے خان مانے مصیبت والا را گئے مخی وارا مخی وارا نوئی دا مالا پورا رے دا لگی روزی چھ میں توحید منے لے دا پورا رے اللہ وی آیت دا سرائے لم دے دا غیب فو یرا نو دے اینی پاگے سرخ پل نجات لران او یرا علم دواہے والا راغلے دے پائے کے اور طویلی چی دال لگا مل پورا دے بس یرا نجاتا ہو پدیوانے دے بچ کے دیشی نہ پدی نشی بچ کے دے اصل کتابا انسان دے چلگ زمانہ قرآن وارد معاہد خوش ہو لیکن مولانو پیرانو مشرکانو بیا واڑاو وطے پریزدہ مڑا دیکھے ہزار گناہ کسین زمان پکاڑا ہوئی پریک ددا حبس دا پورا دا سچرے اکڑ اللہ دل زورن اور کئی ام لم ینبا آیا دینے نے خبر شے پاغ مضمون مانے جی پسیفو موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین آغا وفا چاہ پورا کرو فلزی معاریم وفا پورا کرے وزی معاری دائی پا کتاب انہوں کی سلی کلی دا موسیٰ علیہ السلام صحیفے وے معلومی گی چی دا دا تورات نا علاوہ وے فرعون لچتن دا صحف ورسرو پاگ صحیفوں کی داری کلی نشی پور تکولے یو گناہگار پیٹھے لبل ہزار گناہ پا بل نراج بلدائے پکیری نشتا انسان درا مگر آج چھ دست کوشش کری یقیناً کوشش در سو فیور آز دردے چھ دست بو خولشی جزا دائیں او بو خولشی اغا عمل بیا و جزا اور کی جزا پورا اے یقیناً سار اب تالمون تا آخری رسید اللیم غور اللہ چھ دردے دے پورے در صحف و مضمون دے پاس ایپو کے راغلی یو سڑے دبل دی موار نشی کے رے ہر سڑی دے پارخ پل عمل لے دائے جذاب اور کی گیا اور اب تب پیش کی تو ہی دینا نہیں خبر تو لے بل پخلے دو کش کی دی آیت کرالو والے صلی اللہ انسان اللہ ما سام متزلہ ہوئی دا چیز انسان بلتا عبادت مالی بدنی ثواب نش بخلے بالکل نشی کے بولے اللہ صلی انسان لاما سائے نہیں کر ہر انسان لخلا مان دے دانے چیو سڑے خیرات کے ثواب دی مڑی توبہ فی دانے کی متزلہ ادا سے وے شوافے ہوئی عبادت مالی ثواب رسی خیرات محرات کہے بل چاہتے ثواب بقی خیر دے عبادت بدنی نے کی احناف ہوئی عبادت بدنی کی دلائل شر ہے تا حدیث کے اس دی آیت نبی اسمت دب دے دل تقوی دے انسان دا پارا نشتا مگر صرف فلا عمل دری سی جواب دے قرطبی ہوئی جواب دارے سائن امراد ایک نیت تے زڑا عمل نہ دے انسان دا پارا اللہ ماسا مگر آئیسی دا نیت کریم لکل مرے مانا و حدیث کے راجی نیت بتا لفید مندی نیت صحیح کوا دوہم جواب کرے دیں شرف اکبر کی ملا علی قاری لام پدے کے لام دے ملکیت تے لام دے انتفاع نہ دے نشت دے انسان پہ اختیار کے مگر خپل عمل دا عمل کرے بیازان تبخی او قبل تبخیم یا خام خبر ہو پیدا کار چا تبخی مل خود دے کر وانہو آزک و ابکام دی زینا مستقل دلائل شروع دی دا اللہ دا توحید دا غل معرفت ہو اویلے دے پاک زینو کے چھ کم دے پکے توہم دا شرک دے کم دے چھ توہم دا شرک نہیں حال تک اثر ہوا نہ ہوئی دا نقطہ دا دلتا یقیناً اللہ دے خاص آغا دے چھ خندارا ولی او جڑارا ولی یقیناً اللہ دے خاص آئے چھ آم مرگر آولی او جننا ولی یقیناً اللہ دے پیدا کری جوڑے نارینا و زنانا دا نطفینا چکل وارو لشی رحم کے یقیناً داغ پزیمت یا نشتل اخرا دوبارہ پیدائش زہکم پیدا کی بکام پیدا کی غم راولی جڑا ماتم راولی خوشحالی راولی وانہو و اغنا و اقنا دغا اللہ تعالیٰ نے مالداری پیدا کی واقنا و غریبی راولی اقنا کلا فنوا غستل خزانی سڑی نوالی من غریبی کی کر یا اغنا من لگا مالداری اقنا من لوے خزانے ورگول دیر مالداری دغا اللہ شرے و رب شیران اغا مالک دا شیران ستوری دیم اشیراس تو رے چھے ابو کفشا داغ عبادت شروع کرے ہوگا ابو کفشا اویلو چھے داخست تو رے ذکرے چھے نور سطوری باسمان کی طولن حرکت کئی ادے پکے پپلنو پلنو جی اصول کے منہ رائے تفصیل کرے رہے وانہو آلک آدن الولام تخویف یقیناً اللہ تعالی حلاکڑی آدیان محکنیم عادی اولا ذکر یہ قوم دا حود علیہ السلام دے یو بل عادو عادی اخرا ہوتا ہے اگر تا ارم ہوئی سمودان ملاکڑی فما آپ کا دو مانے باقی ننے پریخے دائیں نہیں ہوتا وے مانا دا فما آپ کا اس رحم پائی بانے ننے کڑے ابقا رحم تم ہوئی قوم دنو علیہ السلام ملاکڑے مخے یقیناً دا ٹوٹ ڈیلوے ظالمان ہوا تھا ڈیر سر کشان والمتفقت احوا متفقات کلی احوا اللہ تعالی ہلاکڑل احوا دے تو برے نے خطر ہو دو کلی دا قوم دلو تلے سلام متفق ہے اور تے پس پٹ کڑا گے لرا ہاگا کانو چ پڑے کڑل ما من سڑے کانی پیو ورول پکانو کے پٹ کڑل پس پکم یو دا نعمتونو دا ربانے تا نا شکائے اے محاطبہ دا اللہ کم نماتو کی شک دے نشتا آزان زیرو من النظر الاولا ابتدا دا سورت سرا دا رشتی نے نبی دے دا نبی یرون کے لئے دا جنس دا یرون کو مخکنونا مخکن دا سی پیغمبران ناغلو دیم دے قیامت اس پیش کی تخویر نزدے راغے نزدے راتون کے آفت نشتا آگے درا من دون اللہ کاشفا دا اللہ نہ سوا اس یو نفس کارکون کے نفسن کاشفتن سوک نفس دا سنشتا چخکارے کی یا اے پٹ کی دا سنشتا سوک نفس افمن آزل حدیث تاجبون زجرس آیا دا سی خبرنا تاسو تاجب کوئیم خبر تو قرآن دی اتاسو ادا ناشنا خبر دی بیاو خان دے اور جاڑ امنا دا خدا کتاب کی خاندان نہیں پکار بلکہ جڑا پکاری وان تم سامدون اور تاسو غافل دا زجر چرتا ممکن شیخ حاصل ہے جو قرآن اور غافل نہیں ہوئی زگا حدیث کے راضی جو قرآن اوری یا خو او جاڑا ہو چھے جڑا نہ درزی نو شکل دے جڑا پیدا کرے شکل دے جڑا پیدا کرے قرآن نہ تعجب مکو ہے رشتی نے کتاب دے رشتی نے رسول دے نو مسئلہ ہم رشتی نے مسئلہ دا دے چھے فسجدو للہ خاص اللہ تا سجدے کو ہے نو ٹولے بندگی اغلا خاص کہے سورت القمر دے تو سورت اقتربتم ہوئی سورت مبیضہ اور تم ہوئی بزوات پر ددی دنش پگم باب شروع نے دری سورت ابھی دیکھے سورہ قمر رحمان واقعہ دادرے والا سورت نہ پیو مسئلہ دا برکت کی روان دی سرد مسئلے تو قیامت نہ برکات ورک ان کے اللہ نے سکھ برکت نشے چولے اور قیامت بور سرا اور سر ذکر کی ذکر ابد دری صورت دارے ماقبل کے رد شو د شرک اعتقادی دل ترد کی د شرک فل برکات وہ مخ کے فرمائل حذفت اللہ زفام دری صورت اول کی اقتربت السام قیامت نزدیش تھا در مخ کے زجر آئے کسان ہوتا چاہیے قرآن پر ٹوکے کولے خندائے کولا اور پوری جڑائے نہ کولا دل تو دید قرآن دا معجزے نہ انکارم کئی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقوام مکذبہ و ذکر اجمالاً دل تب پنزن مونے تفصیلاً پیش گئی دا اقوام مکذبہ داد صورت بسی نفی دا شرک فی البرکات سرد احوال دا قیامت نہ شرک فی البرکات دعوی چرا ذکر کرے نہ سلوی خیات کی انا کل شئن خلقناو بے قدر ہر شئے مونگ پیدا کرے پہ خاص انداز باننے سوک دا انداز بدلو لینے شئیم برکت ست ہوئی انداز زیادتی کو لیتا ہوئی کر اچھا اللہ والا انداز موقع رکڑی سوک پہ زیاد کی قیامت عمر سرد ام عمرنا اللہ واحدتن کلمہم بالبصر اللہ نے چھ قیامت قائم ہوئی ضرب قائم ہوئی خلاصر صورت بدائی کل صورت یو باب دے ابتدان زجر ورکی منکرین و دا معجزات ہوتا داول آیات نا پس آئینے و مختصر تسلی و اشپگم آیات کے فتولانو بعد داغے نا تخویف اخروی پیش گئی اشپگم آیات نا یاد تخفیف دنیاوی پنجہ نمونے دنہم آیات نے شروع دی دنو علیہ السلام دہود علیہ السلام صالح علیہ السلام دلوت علیہ السلام د فرعونیانو دری تذکرہ وی دای ختم شی بیا زجر دے کافران تا بار بار ددریس علی خیاتنا اکفارکم خیر من اولائکم ام یقولون ان المجرمین تخفیف دے شپک سلوی خیات کی داد سورت شانہ سلے بشارت مومنان تڈیر مختصر آخری آیات کے پنج پنزوس کے سورت کے معجزہ شق القرآن شق القمر بھائی دا قرآن دا معجزے دا تائید دا پارا لفظ ایسر نے قرآن سلور کرترا وڑے مخ کی زجروں منکرین دا قرآن تھا دیکھے بس ترغیب اور کئی قرآن تھا آسان کتاب دے والے تھے نصیحت نہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم داغ اللہ چیل میں احاطہ کرے پارسی و قدرت تام نے رحمان دے رحمت واسے دے آرے و شخص کا سعیدی کا شقیم رحیم دے خاص کری پہ اتمامے نے مصر آغا چالر اسے مصطفیٰ کو رکڑی ویم اقتربت ساعت و انشق القمر نزدے راغ قیامت دیر نزدے سنگ نزدیرے ون شکل کمر سپگ میں مشلیدام داو حدیث کی راضی سری کے انشقاق قمر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوق کی شیر و معجزہ شر مواقف کی لکھی انشقاق قمر متواتر رے معجزہ لگا نا بے دل پیش کا غزاد چسپگ میں شلو لیشیم تاستا معجزہ خولیشیم آغذات قادر دے پرے بانے چی قیامت راولیم اس دیر آس دے لے گا خدا خلق تے مکڑی ہوئی دوان شق القمر موجزہ بخو منو خدا غینا لاوان نور معنی مشتلتا وان شق القمر ماضی بمانے مزارے نس دیر آئے قیامت او بچوی سپگمائیم او بچوی فگمے وم چوی اور نور وم چوی کنا درے مدالاون شق القمر و زحل امرو خبر اخکار اشو اللہ لکس فگمے شروع چوی خبر واضح شوی دا و زحل امرو زہرا او کوینی دا خلق یوم جزی لنو مخڑی دیوائی سحر مستمرن مستمرن کی معنی یا خدا سیر دے ہمیشہ ہمیشہ سمانا زور سیر بندہ سیر دے مستمر مانے مضبوط دے کلک سیر دے دریم دا سیر و مستمر ان مرارن ادا ترخ سیر دے سلام دا سیر دے مستمر ان زرد تیر بشی ختم بشی دا سلور مستمر ہمیشہ محکم سخت ترخ اور تیری دن کے زرد اور تقزیبوں کو زنبی اور تابیشو پو خواہش بسیم پکارو چی بدی عذاب بے کنا وہ کل عمر مستقر ہر کار دے پزے قرارے نی ان کے ہر شیخ پل غائے ترسی ددیدہ تقزیب بے وقت پوری کنا یقینا ناغلے دیتا دخبروننا ما فی مزدجر آغا چی پائے کے نصیت شترے مزدجر مستجر و زجر نماخوز دے رٹن پکی ہوئی دا شرک نا تکذیب نا اگا مستجر سشے دے حکمتم بالغتم اگا پخی خبری دی چے بالغتم رسید لی پس صدق کے انتہا تام پورا رشتی نے بالغتم مانے کاملتم اگا قرآن دے کنا حکمت بالغا فما تغن النظرم مایا استفامیہ استفام انکاری یا مانا کیا پیدا نور کی یا رول دیتا مزدجر و لرال ڈیر لیکن دیتا فائدہ نہ رسے رہا فتح اللہ عنم ارکلا چدازدیانی پس مخت نواڑا مخ کے میلو فعارض زدری فتح اللہ اس تخویف اخروی وکمر اس کی آواز کی آواز کو ان کے اوشی ناکارتا دائی نے مراد دے کہ اسرافیل علیہ السلام شے نکر شے بھی ہے بتناک اصل باس سے دوبارہ جن خوش آن افسارم ذلیل بستر کے دری روزی بعد قبر نہ گویا کہ دام خان دی خوار وار ملف سراپری دی خوار وار پروانی پیو طرف باندھے بس سکونوں کے لیے لیکن زی پیو طرف باندھے محتین لدائے منڈی بوئی دیا گش پہ لے ان کی تام وائی بکافر دار وز سخت کذبت قبل قومونی قوم نوہن اقوام مکذب و گورا تکذیب کرو ددی نامک کے قوم دنو علیہ السلام فکذب آپ دنا تکذیب کرو زنگ دبندہ گرد بدل ہے کذب ہوئے تکرار د تکسیر د پاری ڈیر دل تقسیب کرو یا والا مان دادا تقسیب کرو دین وقت قوم دن علیہ السلام د توحید د مسلیم فکذب عبدنا زمگر بند تقسیم و مقد رسول اوی ویل مجنون دا لیوانے رے وز دجر ہم من کرے شدے دا بیاننا وز دجر فقالو بنے تفدے زجرو ہو یو مان دادا دویم دارے دیوی دا مجنون دے وز دجر غالب شی پدبانے پیریان پیریانو مسکڑے دے اگر درب نہ دعا گوخت یا اللہ ز کمزور زما بدر دین والے ففتحنا باب سمائے بمائے منہمر را پران سم دروازے دا آسمان پوبو بیدن کو بیدن کے سر سلوے خرج باران بید روان کرم گا عزم کے نم چینی عزم کے نم چینی رو بیولے فلتق الماء على امر قد قدر الماء جنس سے الماء آنے مراد یو دیش وی دوارا قسم اوبو اوبد باران اوبد آسمان اوبد ازمکی دائے کار دا پارا چی مقرشو دا خدای دا طرفنا علامن لی امرن قد قدر زدید حلاکت دا پارا پور تکم گا نوح علیہ السلام پائے کشتے بانے چی تختو والاو میخون والاو نورا مشینری پکے نو ذات الواحی و دسور خو تختے وی میخونو روان آزم پر حفاظت جزان لمن کان کفر فعلنا ذلک جزان حکم گدا کار ولی مکم جزا داغ چا بدلوا من انتقامو نخا دایو عجیبا نخشوا پال میں مدکر سر سوک چی ددینا نصیت والی مدکر و مستقر پاسل کے سوک سر ددینا یاداش و سن کے سرنگ و زما زعب و نظر و زمایہ رول دی صورت کے نظر کل جمعی کل مصدری دلتا نظر مصدر دے نظری مان انذاری مینس کے ترغیب القرآن او یقیناً نسان کرے منگ دا قرآن دپار دا نصیحت اغسطلوم یو یو واقعہ پکی گورا نصیحت پہ اخ لگا خواہش تلے سوک چھے ددینا نصیحت والی بلا واقعہ گورا تکذیب گورا دیانو سرنگ شزما عذاب و نظر و زمایہ رول دا تمانا مصدری یقیناً اللہ لے گلم پائیبانی سیلے تیزام پاغ روز کے نحسن چی سپیرا وا مستمر ہمیشہ سپیرا ددی دا پارا سپیرا وا سپیرا والے ددی ہمیشہ ہو یو منا مرادے کی جنس دے ہاں یو رس خنو اشپاگ رس دے گا سیلہ امپائے کی پیرا لے گا رئیس تلی خلق دوی خونونا گویا کی دا تنی دا کجوری دی من قائر چی پریوتی پزمکا تبای چی لوی دا کجوری تنی را استلی دوی خلی استلی اسما کیا غرضولے فکیف کان عذابی و نظرم دی واقع کی دا جملہ دو ضلع رالا مخی میں فکیف کان عذابی و نظرم دا نفس بیان دا پارا سنگ و عذاب و ایراول دیر سختو اور دویم ضلع دا توبیخ دا پارا زورن ہے کئی ولی زکر چی دا دیر عناد دیان دل دم ترغیب یقین نحسان کریں گا قرآن دا پار دا نصیحت اغسطلو آیا اشترے چی سوک تے نصیحت والیم مانے دا یو یو واقعی تے نلولی دا ذکر دا پار کافی کرن درہم تکذیب کرو سمو جانو دیر ان کو دا تنظر جمع رہو دا پیغمبران یو پیغمبر تکذیبو وہ جمع اور پیغمبر ذکر دا یو تکذیب دا ٹولی کرن دیوے اب بشرم منا واحدن نتبیو آیا دے او بندہ منگا تابیداری اکو بشارم دے مننا زمان پشانم دے یوم دے امور پس تابیشو یقینا یوبا منگا پا گمرائے او پلے ون توب کیم سور دے کی جنون دے دا بخمگا لیوانیو یا سور اور تا میلے کی منگا اور تا لڑ شکرے قدر یو سڑی خبروں مانا دا دل تو واحد ذکر ہے چھپا دی قوم سمود کے بل طرف تا نہا کسان دا مڑا گا نہا غڑ غڑ خلق دی ادا یو تن دے اے راو غرزو علیش نسیت پدبانی زمین دمینز نام بلکہ دیر کذاب و نشیر دیر درو جن دے ویرسنا کرے ہم دا متکبر دے ہم اشیر مانا متکبر دا پا تخفیف سر دے دا دیر درو جن دے دا لوئی کئی چیزان تا نبی ہوئی اللہ ہوئی زر دے دی تو پتہ ہو لگی سباب پتہ ہو لگی مانے پراتن کی وقت کیچے مانے الکذاب و لشیر دروغ جن نو لوی مار سوک دے یقینا نو لے گلم گو خان فتنة اللہ ہم دیر پارے امتحان موجزہ پس انتظار کو ددیو صبر کا و تکالیفوں خبر ور کدیتا ہے چی اوپو تقسیم دی دی پمینس کے کلو شرب محتضر ہر یو وار دو بو دے چاہے تب حاضری کے دیشی کلو شرب ہر یو وار دو بو چرے اگے تب حاضر کی دیشی زما او خبا یور زازری گے تا سو بلو زازری گے پنا دو صاحبوں دی چگے کڑے پل بدماش تھا صاحب دی بدماش و قطار ابن سالف ہوتا ہے پتا تا رہو آئے غصت سورا تا تا پا کرنو حلا کے اکڑا غیلران سرنگش زما زاو نزوری زما یرول داشکن نار سنا لہم سیحتا واحدتا یقینا نولے گا من پریبانی چگا یوا نسا پی چگا فکانو کہاشی من محتضر شدی پشانتا دا اکن کو میں دشو شپول جوڑا ان کی اشیم اشم ماتو لتوئی اشیم بمانے محشوم اگا غنی منی چی سڑے دشپول بانی چاپی رکی گنا زڑی شی سے زمانہ دا پاسا پیدا گڑے مڑے اگر دی نو لاندے زرے زرے پادشی تغی تا حشیم ہوئی محتضر آغا سڑی تا ہوئی چاگا شپول جوڑے یا عمل الحزیرہ نو شری پشانتا دا زرو زرو کن کو آل محتضر دا شپول جوڑا ان کی سڑی دا دا آغا زرات پشان دیم دا غس زرے زرے شول ٹکڑے ٹکڑے شول دیکھیں میں ترغیب یقیناً آسان کرے من قرآن نصیحت ناشترے چھ سوک دا نصیحت والیم سلورم تکذیب کرو قوم دلو تل سلام بین نزورے دا پیغمبرانو رولے گمون بائیبان حاس من باران دا کانو ما سوا دا قرآن دلوتنا بج کرائی دلم گا بسارم پا پیشمنی وقی دا احسانو زمان دا طرفنا کذالک لکسنگ چھ رازاب دا دنیا نم بج کرل دغرنگ جزا اور کمگا چاہتا شکر اچ توحید بیان کری دار معاہد جزا دار اچ عذاب نے بچ کی گا یقیناً یرے اور کڑے دل ربت شتنا زم دازاب نہ لوت علیہ السلام دی یرولو جدا خدا سخت عذاب خودی شک کو بن نظورے دے یرولو یا انکار کو دے یرون کو ولقد راودو عن ضیفہم یقیناً دی داغا نہ طلب کرو پوارد میلمان اداغ کے میلمان سو ملائک رالل دی تنا غلطا مطالبہ شو روکر فتما سنائیو نوم روانے کرے منگستر گی دائی جبریل پر آگے وزارے پر نڑان دیکھ لگ اوہ المنگا دیتا سکے زما زاو نزوری زمائی رول مصدر دے یقیناً سبا وقتی راگے پدیبانی عذاب ہمیشہ ہم مستقر زکو چاہے نہ بچ نشو وسوسہ کہے زما عذاب ہو زما رول وہ راز ہے سکل لازی نو سکل دا عذاب نہیں سکل دا درد مذاب پر ایک ایز ہے علم عذابی درد عذاب زما تاوان دے انذار زما یقینا آسان کرے موں گا قرآن نصیحت لرشتر سوتے نصیحت والیم یو یو واقعہ دلولی دینا نصیحت اغسل کافی کی کنا انزم واقعہ یقیناً داغلی و فیرونیانو تان نظر یرا اور کون کی پیغمبران دی تکذیب کو زم در طول آیات انہونی والم دی آفز عزیز مقتدرم پریولو در زور اور ذات بانے چی قادری خوام اللہ عزت عزیز مقتدر ماؤنی والکر اس التفات موجودہ ہوتا ہے ابتداء سورت سر متعلق وہیں یرو آیا تن یور یقول سیر و مستمر ہر کل چیری مڑو لے کفار کم خیر امن لائے کم کفار کم سمان ساسو دا زمانے دا کافر دا چر تغردی در موجود مخنونا پر طاقت کی زیاد مال کی زیاد کی سکی خری نری خو آیا دی دا چرتا براس کرے فی زبور پا مخنون کی تاغنون کی براس سمانا دا خدای دا زعب نہ بچ کے دل چی قوائے کفر خیر دے بچے نیشتا والا براس ہاں بلکہ دیدائی نحنو جمیع منتشر منتصر منگ جمعیو منتصر او بدل اخلو دقبت دشمن نام دیدائی زمگ اتفاق یاو دے منگ دشمن تے او ڈلے داوی خا خا سیو زمن جمع زرد شکس بور کڑیشی دے ڈلے تاو بگر زیدی شاگانے دا آیت مکہ کی رالے گلو اور دا موجود شبہ آپ بدر کے بدر کے رسول سلم اعلانوں کو کہنا سہو زمن جمع تخویف اخروی بلکہ قیامت معاہدوں ویلو مسرد قیامت ور سرد کر اقتربت الساعہ قیامت ددی نے ٹرا قیامت ادھا ڈیر ہے بتناک میں مرو ڈیر تریخرے یقیناً نامجرمان دی پغلتے فی ضلال ان پہ گمراہے کے پا دنیا کی دی پا گمرائے کے وہ سورن اور پور کے وہی پا جہنم کے اور رز قیامت یا پلے ونتو کی دی پا دنیا پا اور اسیرا خلکی و دی پور کے پا مخونو ماننے وے لکی با زوکو مست سقرم اسا کہتا سو خوند جہنم خوند جہنم اسا کہتا سابق اسا کنا کو لگ انا کل شین خلقناوں بقدر یقینا نار یوشے من پیدا کرے پا خاص انداز مانے سو کے انداز بدلو لے نشیم برکت سنگا بل سڑے چولیش انداز بدلی سر دارنگ نرے حکم زمانگا دا قیامت مگر یوا کلیمہ دا پشانت درب دستر گئیم کون بویلشی بس خلق با پناشی پیدا بشی دا و یقینا نالا کری منگا اشیاکم ستاسو ڈلو علام اشیا سری امثال ستاسو پشان خلق مختیر شل ستر ستاسو نائی چھ سوک نصیت والی وکل شین فعلو فی الزبوری ہر اغک شے جدی کڑے رے لکل شے رے پسی فودم ملیکو کے کل شین فعلو موجودن فی الزبور اخ موجود دے پا زبور کے ہر یو وڑو کے عمل ہو غٹ عمل چنے مستطرن لکل شے دے پا لوح محفوظ کے آغا زبر دا ملائکو دی دا مستطر دے فی اللہ تکرار نرازی مانا سر استاسو عملو نالی کلی شیئیم در این مخینات تقدیر کرنے شیئیم در این تقدیر خلاف نشی کہے ان المنتقین آخری بشارت یقینا دا انچر شرک نساتی دی بئی پا باغونوں کیا و پا نیرونوں کی وئیم فی مقاد صدقن دی با پا زید و خوشا لئے کیم صدق دا زیب صفت کے راضی تو غروالی دا پار مقاد سر مکان مکان دے قرآن اسنگ دے اندہ مالک مقتدر فنیز دا غلوے بادشاہ رے چڑیر قدرتو نے لریم اندہ مناغتا مقرب بیدی کریم آخر ہے سرا پدے کے دولس بابو نو سردیجا پوری انز باب نے بیان سی پگم باب د سورہ قمر نے شوروں سورہ قمر سورت رحمان سورت واقعہ دادری سورت نے یو باب ہے لیدری والوں سورت نو کے منگ ویلو دو مسئلے بیانی جی یو مسئلہ توحید پر رد شرک البرکات اللہ سر برکات پر کولو کی سوکھ شریک نشترے دویم احوال دا قیامت بیانی اس بات دا قیامت سورہ قمر کی دوڑا مسئلے مخ کی بیان سے منکرین دا پارے تخویف دا دنیا بیان کر انز نمونے دا اقوام مکذبہ دا سورت رحمان نے مکی سورت پہ نازل شے پس دا سورت رعد نے ددی ربط مکی سور واقع سور قمر سرا سور طریقوں باندھ رہے یودار مخ کی دعوے پدی طرز پیش کرے وا چار شے ماہ پانداز پیدا کرے انداز سوکھ بدلو یا بدلو رہے نشی دلتوی برکات صرف دخدے سرری برکات دا اللہ پہ اختیار کی بد سوکھ برکات ورکون کے نشتہ دار چمخ کی صورت کے تخویف و بشارت مختصر ذکر کرو دی صورت کیا غزواڑا مضمون پر تفصیل سر و بیان ہے در مدارا مخ کے فرمائے لو مانے مسئلہ پیش کرو دا برکات پاغبانی دلیل نے نو ذکر کری دی صورت کے پاغے آخری دلائل بیان ہے سلورم دار جمخ کے عذاب دنیوی ذکر ہو دی صورت کے عذاب اخروی ذکر دے منکرین و خلق تا دغرنگ مخ کی صورت کے سلور کرتا دائے فرمائلو کہ قرآن منگا آسان کرے دی پارے کے خلق کے نصیحت والی دی صورت کے نعمتوں نے شمار کر د پار د تذکر راش خلق اللہ نے عام گو رہے نعمتوں گو رہے ددے نعمتوں نے تذکر اغسل نصیحت اغسل آسان اور قرآن پاکم اللہ پہ جندری کی داغ پن متن مانی اللہ پہ جندری کی دعوت علی سورت پان آخری آیات کی عطا ہو یاد کہ تو دعوت تبارک ہوئی برکت ورکون کے صرف یو اللہ ہے اور برکات صرف دا اللہ پنم کی اللہ نے سوا بل مبارک کو کہہ دی سی مبارک نشی کہہ رہے برکت ورکون کے صرف یو اللہ کی اصل صورت بدائی دا صورت پاول رکھو کے دعوت توحید باندھی آخری دلائل پیش کری دی داول نہ تب دیرشم پورے دیرشم آیات پوری دا ٹول دلائل دی دیتا انعامات درب ہوئی یادویم رکو کی مانے دیرشم آیات تباہ تخویف اخروی نے نہ من کو پھل کو پارا اور آئے وہ مرتبے ذکر کی داغی کا انکار تین سلویخ آیات پورے دشپک سلویخ نہ تراخرا بشارت دے زیر دے منن کوتا اتزل یو قسم او اتزل بل قسم انعامات دا جنت ات انعامات یوزل اور تبل زل ذکر کی سورت اصل کے دا اللہ دا رحمانیت تفصیل لے چدا مشہور دے چ اللہ رحمان دے رحمان مانس دا دی سورت کے دا اللہ دا رحمانیت تشریح دی سورت کے یو جملہ با مقرر آجی داغے دا تکرار وجہ خبر اس ذکر کو چراول دم مقرر دا اور تکرار نہ باقیقت کے بلکہ حضر جدا جدا مطلب ہے. یو دیر کرن تبکی دا جملہ یو دیر دلا فبی علی ربکما تکذبان. دامخ کی صورت کے سلور کرتا یو جملہ لقد یسرنا القرآن نگور یوزل ذکر یو دادری زل تکرار دل تیوزل ذکر شو دیر زل تکرار نیو پلس پانشوان دا قرآن دا انعام پر مقابلہ کی لس لس انعامات دیدے کی تقسیم شو نزدک ہے دا یو پلس کرل دیکھی یو دیر زل روڑ دا جملہ دری سورت پبارک حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما پیریان و تدا سورت بیان کرے اور کانو احسن مردود منکم حضیب ما لڑے سے جواب راکا ما بچدا جملہ ہوئی فبئی علی ربکما تکذبان حضیب پہ جواب کیوئے لا بشئن من نعمے کا ربنا نکذب فلک الحمد لا بشئ من نعمک ربنا پیس چیز بانے استاد نے مدون یا ربا تکذیب ہوں گا نکو حمدون خطول استاری دیو جن دا مستحب دا چدر جملے سر سرا دا جواب دے سڑے کئی پجبے کئی یا پزلے کئی خدا اللہ دن مدون اقرار دے کئی. سورت کی مخاطبہ دو ڈلو سردا پیریان و انسانان دوارا میری سورت بہم دے عروس القرآن عروس ہوئی ناویتا دا قرآن ناویدا خیستوں نے متون مزین دا دنیا و دا آخرت نے متون دایو درش کرتا دا جملے سے ذکر کرے نا پدے کی وہ کرتے جہنم سر ذکر کرے وہ ذلا اور پدے کی پارس کرتے ذکر کرے تو جنت نسارا ددین علاوہ چرا آغد نعام سردا ناغات تشول پدے کی وہ نقطہ دا د جانم طبقات بھی وہ ناگے سر وہ ذرا دا جملہ راوڑا د جنت قسم نے دی دعا دی سورت کے دو قسموں بیانے دیو قسم سر اب تک کر تروڑا چداغے دروازے متری بل قسم سر اب تک کر تروڑے چدے دروازے متری حاصل د سورت دارے چادر مخ کے نعمتوں شکریہ ادا کرا دو طبقاتو د جہنم نے میں بچ کی اور پاتو دروازو د جنت اول قسم یا دویم قسم اللہ تعالی بولا فوز ور کی کامیابی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ ظاہر دا احاطہ دا کمال داغ پسبان ظاہر دا بما ظہرت من عجائب مخلوقاتی مخلوق دا عجائباتنا دا معلومین اور رحمان ذات دے کارد عموم دا رحمت داغ پاغبان چکم ظاہر دی دا ناشنا مصنوعات اداغنا اور رحیم ذات تے چی اختصاص ظاہر دے خاندان و دطاعت برا اغیل خصوصیت دا رحمت پر کرے اور رحمان دا سر لکے جملہ مستانفہ دا مخی صورت سرا مخی صورت کے ملیک مقتدر چاہ تپوس کو من ہوا ملک مقتدر سوک دے بادشاہ لے قدرت والا سوک دے الرحمن من ہوا الرحمن اگر مہربان ذات دے دا تمام نعمتوں دا دنیا اور آخرت مالک دے دا رحمان سے نداسن کی دعوت ہے ہوا الرحمن رحمان صرف اللہ ہے ذکر مستقل آیت تھے رحمان بھائی اللہ گنے بولے خلق و پیمامہ کی رحمان جو کرو رحمان الیمامہ بے اور تھے ودت رحمان موئے دا اللہ نے سوا بد چاہتا رحمان ویل من دی اول کے تمائل دا ویل من دی چوئی رحمان بابا دا سیویلی رحمان بابا مو عبد الرحمان بابا داد اللہ کا صفت خاص بنے کہ مخلوق تو علم منے تغ ذات نے متون و گورا دیرشم آیات پوری اتل سے نامات ذکر گئی او دل رے قرآن اول نام دن معلومی چلوے انعام پر دنیا کی بل نشتا اول نام سر قرآن بلو قرآن پیدا کرے دے انسان بل خوتن ہے اور کرے دتان البیان د طاقت دو علم بیان سرے د خبر کولو طاقت کاسی پیدا کرے اور بیان سو قوت پکنے نو خاص پیدا نہ ہو کر نو بڑے نئے قرآن دا لے گلے دیں کپے انسان پیدا کرے دیں دویلو طاقت اور کرے دیں چلے دیں قرآن نہ فائدہ والی ہو بنتے ہوئی نور نامات گورا نور اس پگمے پیداری بقاس حسام داسی بھی خلے کا بے خسمانے گردولی شیری پیداشی بے وقاص اندازے یا بے خسمان دا پارد حساب دی غریبان حساب کو ہے بٹیا ونی تابے دار دی دال نجم دت وڑو بٹ دو شجرمانے گٹی ہونے داد اللہ تو سیجے کئی دارے اور سیجا دا مناسب ہے داد اللہ دا حکم منقاد و تعبیر آسمان اللہ پور تکڑے مقرکڑے دا اللہ تعالی میزان تلے مقرکڑے دا دتلی بارکی بیدری خبریں فرمائے لی اللہ تطغاؤ مانے امارا اللہ تطغا حکم کڑے شرط زیادہ ہونے کے میزان کے اور برابر کے وزن لڑپ انصاف اور کم مکوے میزان کے آسمان خپور تکڑے رفع حصیدہ برخکاری بلدے تے ارتفاع منظلم ہوئی مرتبہ ولوچہ تکڑے رہا ووضع المیزان یہ خودت میزان درے کرتا ذکر کرے غردار جدا جدا جدا اول میزان دا دنیا رے وضع المیزان دا تلسی ورطویں دا دویں میزان دا آخرت تے اللہ تطغو فی المیزان دری میزان دا عقل لے چلا تخصر المیزان دنیا کی ملات تلا در کری دا انصاف آخرت کی میزان شترے پائے کی شرط زیادے دنوں نشی مانے دنیا کی زیادے ہونے کے دا آخرت پترے کے بعد تو بیان داشی ہوئے اور دریم ولا تخصر المیزان دا عقل پتل کم کمے مکوے، عقل بانی پورا سو چکے پتلائل دری صورت دری پمینس کے بھی واقعی ملوزن بالقص دا درے اور سرو لگا وزن دا اول میزانوں پہ انصاف کوئے، وزن دا دوے میزانوں پہ انصاف کوئے، وزن دا درے میزانوں پہ انصاف کوئے، دا مطلب دے بیاد دنیا میزان سرے وزاوے دے وزا خفقت تم ہوئی شخقت مستعملی کا وزا کے معنی تزلیل دا چکر دا دنیا دا میزانوں نے چی کنا دا وزا دنیا سے شیر موضوعی ہونتا وزا موضوعی تا ہوئی کا دا زلیل شے دیکھی تمہارا شغل مکوائیں بلا نقطہ دا میزان دا آسمان و دزمک کے پمینس کے ذکر کا روس طور پسی ہوئی والا ولی اشار دا دیتا چہ رتل نہ فائدہ بغیر دا آسمان دزمک نہ آغستی کی طلب ابرا وجدان دے زمہ کی طرف تو با وجدان دی ابرا بن خطی نہ الگ پائے بانے پیدا آغستی کی کر کہ برا آسمان سے کر کر اخت عزم کا نمینس کی میزان دا حکم دی قرآن حاصل داؤں کہ میزان ہم دخدے یو انعام ہو گنے خوشر دانے چدری میزان دو جی دا دنیا دا تلو دو جی دا دنیا دا دکاندار دو جی چر تا آخرت پا وزن کی تغیان ہونے کے دا عقل پا وزن کی کمیں ہونے کے انصاف کو ہے دامینس کے تنبیہ شو اللہ تبغوا ولا تخسروا یا بلے نام زمکان اللہ تعالی یہ خدا دا پارا دا خلقوں کتے یہ خدا بلے نام پرے کے میوجات دی قسمہ قسم کجوری دی کسوڑو والا کجوری دی چھپائے کے اول اقوامی لستوں نے کسوڑا ونتی غلافی آئین اس پر دیشی جا والحب ذلنصف والریحان دانی دی بس والا و خوشبویں دی آصف سے تو بس فصل چکلوشی نریشی دانے تی جدا کے بس تی جدا کے دایو دے انسان پکارشن بندہ ڈنگرو پکار سکے ریحان یو قدار سے رسکون دوئی دویم قدار ہر خوشبو سیست ہوئی خوشبو ہم پیدا کی دو نعمت تے دائیں نامات چکل ذکر کر قرآن دے انسان دے بیان دے نور دے اسپگمیرا نجم دے شجر دے اسمان دے میزان دے دیازم کرا یا پاک ہرا نخل لے یا دانی دی آگے سر آصف دے آگے سر ریحان در پنجل اسول مفردات چشمارے فبیئی علی ربکما تکذبان دا اس آگا لفظ روڑو پکمیوں دنے مزنو پکمیوں دے ساناتو درب تاسو انکار کویتا سو تاسو دو ڈلیے تو کزیوان دوار پہ ویلی پدے ناما تو کی پدے سانا تو کی چی رب کڑی دی کمیو تاسو تکذیب کوئے چی دا رب ننے کڑے کمیو تتخدین سوا بلتا نسبت کے مال دمخ کے ویلو کم صورت کے چھ تبارک بانے باسی کا نا اد تکی د صفات و د نعمتوں تذکری تو چوئے پلان کے برکت چولی شی نو پدے نعمتوں کے کم دے چھ بل چاکڑی لا بشے من نعمے کا ربنا نکذب و فلک الحمد جواب رب استا پیس نعمت مونگ تکذیب نکو خلق الانسان من صلصال كالفخار مخ کی خلق الانسان ویلو اگر مطلق انسان دے دا خلق الانسان دے اولنے انسان حضرت آدم پیدا کرے مخکنے انسان دکڑنگاری کون کی نا چھ پشاندر ٹکری دے مکہ تیر شو سورہ حجر کی خٹ ہے داس وہ چکڑے وا چاہے بہ ٹنگار کہوں سب سلو ادائے ٹنگاری تا اور کے نہ پکڑے وہ تو اور دے ٹکری پشان تیرا کل فخار کہ کاف تشبیہ ویلے ٹنگارے کو ان کے خٹا وا اوچا پشان تر ٹکری فخار ٹکرے کودرے اور تفلے کوئی بازی پیدا کرے جان مانے پلار دا پیریانو دا شغلے دا ورنا مارج اگر لہب صافی تو چراغے سر لگے نہیں ادا خالص شغلے دا اور نے نار پیدا جان پیدا کرے دا پلار دا پیریانو پس پکمی ہو دے سانا تو طرف پلتا سو انکار کوائے بلو گو رہے مالک دے دو مشرق و مالک دے دو مغرب دل اللہ ستا عقل تا نگوری ترتیب دستا دا عقل مطابق ورکی اللہ انعامات تا گوری نو پا انعامات کے غٹ انعام تعلیم قرآن دے انسان بالغ انسان جو قرآن ورسرے ذکر قرآن مخی کرے دے دو مشرق دو مغرب سنگری یو مشرق د اوڑی او نبل د جمی داریں گے مغرب د اوڑی نبل د جمی دیو جن مشرقین مغربین یو انگریز پری بانی مسلمان شو چاہ ویلو چدا امریکہ ہو مخ کے نہ ہو کہنا دا اس نے دنیا دا امریکہ قرآن چکم و خواہ وقت کے دماغ نہ اگر وہ قرآن کے ددے امریکے ذکر دے چاو تر سنگ رے مشرقین ویلی دی یو مشرق در ایشیا دے نبل مشرق دا امریکے رے یو مغرب دا ایشیا دے نبل دا امریکے رے اس دل تنور رو خود نال تپڑش دد پڑش یل تبر اوکھی دادا غفل استمبا تو خدا والے دا ہدایت کے ذریعہ جوڑا تھا پس پکمیوں دے سانا تو ذرب تقسیم کو روان کڑی دی دو قسم دریا وام ید تقیانی چی یوز روان نیم انتقام علی یوز اتلل فگے ہو بو ترخے ہو بو اسمانی ہو بو رزمکے ہو بو فمینز ردوارو کی یو پردد آئی جیبا برزخن نکیرد ناشنا پردد تاپستر گنخ کاری دو قدرت پردد اپائے کی کرے زیادہ نشی کو لے اور ببل باندھے بسی گڑون گڑون اللہ کرے نشی دا پردے پیرا کرے دی گڑون نشی کو لے پس پکمیوں دینامات و درب تقسیب کوائیں یخرجو میں نومل نولو والمر جان روزی ددی نہ غٹ مل غلرے اور نر مل غلرے لولوی غٹ مرجان نہ رہی سمندر کی روزی دے کیا مشہور خبر لولو مرجان چی کا نکانی مرغلرے دا پتریخ سمندر کی میل ہونے جاج کے دا پرے خوگو بو کی ہونے میں لائی گیا مین ہمایو دو تسنیا کا جواب دار چرا جی کئی غلط تغلیب دو ذکر یہ مراد یہی من ہمان مراد دے یو دریاب یو تریخ دریاب دے چلائے نہ لولو مرجان روز آخر دیکھ سن اگتا ہو پکار شروزی دے یو نا دادوے والے ذکر کھول غور دار جنا دو ذکر کری چھتا یو نا نروزی دو نروزی تارا پتہ نشتا دوم ردا چھتا گا خوک دریاب چرے کنے چھکل پزمک بئی گی داغا نا لولو نروزی خوبل شانی پس سمندر کی صدفی سیپے اور دوئی قدرتی بکسائی جوڑا کری برا پکے دا ملغ برا پکے دا اسمان ساس کے راشی یہ بڑے تریخ سمندر کے چھ ساس کی پکیوشی ناغ صدف بنشی چھ بنشی قتلر شی نپائے کے ملغلر جوڑا شی دون ہے جوڑا کڑا کا میں نے ہمائے ذکوے دیو برا سمندر ہو سرے اوزائے شیرے اسمانی بہت سرے اوزائے شیری کر اللہ صدف دکشی کل پکی او جوڑے شنایت لو لوئی کل پکی گڑ جوڑے شنایت مر جان پس پکم یو دے سانا تو درب تقزیب قائم ولہ الجوار المنشاد لہو مان لام دے اختیار دے خاص داغ پہ اختیار کی لی روانی کیشت چتری پ سمندر کے پشانت گرونوم ادا کشت ایسی جازو نے اچت اچت کاری دغرون ونتا درانا کوئی اختیار ہے درب دے لہو در اختیار دے ولی نشتا دے وہ بزرگ نشترے چلے چاہ کشترے پہ اور بات کی جسو کوئی پلان کی بابا دو لسکار ہو غلط بیڑے رشترے اسو کوئی یا بہا الحق بیڑا دک درو گیا لہو لہو دی ارکڑے رہے دا اختیارات تو دیو اللہ جی فبی ای علی ربکما تکذبان گرائی و سرا علی ہوئی مانی دا موجود ہے نام چرے دا تا تے شکم بیان کا دیکھ دن نام احسانات کی کمی و تنمانے کل من علی فان دائے پینامات کی ذکر کر رہے آرا سوک چری پریزم کبان نفانی باقی بپاتی ذات درفتا خاوند عزمت و دلو ایرم خاوند عزمت و عزت دیم دے کسے نام دے دا فنا نام دے آو کنا ویب کاوج ہو رب دیکھ دیکھے کو رد انعامات و تذکرہ پتی دا چکل یہ انسانی اہل الاسرار لوی خلق اگی چدا ہوری چی ویب کاوج ہو رب دیکھ محبت والا بس پلے بھی اور خوشحالی منگل خود رب بقا پکار دا منگ اخبل فنا سکو ذکر نام دے عام و خلق دا پارا فنا نام دے مومنان دا پارا پری مانا کہ جزا دا عمل دا وہ رسی کرنے دا خپل محنت جزا دا چرسی ندائے و انام دے دیکھ درمہ طریقہ دا انام دا رہا کہ کل ویلی کل کدا سے وے لوے چدا غریبان بمری مالدار بنمری دا سے وے لوے چدا بدشکل بمری پیستہ بنمری دیا با خپو خلقا چھ کلے ہوئے کل پٹولے یو کلی راوس بس آسان شکار دا درب نام دے چدا فنا پٹولو راج بازو نراج او فنا ستا بقا درب ترسیہ وجہ بک ذکر گئی متشابہات نہ دے وہ پرے کی رزڑے ہو لے تسلی دے لے ٹکور دے چہ فنا خوش ہوئے لیکن درب مخبئی نے وجہ تبور سے اگر باقی رہ کر پرے دا محبت زمین والا دزڑ ٹکور کی پس پکمی ہو احسانات و درب تقسیم قوائم یسألو من فی السماوات واڑی داغنا سوک چیری اسمان ان کے سوک چیری ازمکہ کے اور مشرکان تے مغاڑی مخ کے قرآن کے ویلی زی بزے دع اللہ مخلصین له الدین ہر وقت یوم نہ مراد وقت ہر وقت کے اللہ تعالیٰ پہ اوکار کریں شان سر جو حال حدیث کے راضی ہو آئے پھر زمبن بے فرج کربن و یرفع قومن و اذو آخرین شاندار ہے چات گن بخی بچان مصیبت نے لڑکئی سوکھ پور تکئی سوکھ کا تکئی حاضی شعون یوب دیہا لا شعون یب تدیہا دا شعون دی چخکار کئی شورو کئی نا ادا دا سی شان دے چلا اشغلو خدے پریوان مشغول کی نا چار ساگا نا واڑے محتاج اغت ہے نو فبیہ لائے رب گما تو کل زبان بس دیدے پورے نامات چل اس پائے کے زجر و تخویف انعامات گورا ہر یو آیت نام دے علم القرآن یو علم نشور خلق الانسان دعا علم در الشمس والقمر سلو والنجم والشجر پنزو والسماء رفاها ودا المیزان دائش پگ والارض رسو دائو فی فاکتن والنخل ذات الاکمام اتو والحب ذو لسو ریحان نحو یا خلق الانسان من سلسان لس کی خلق الجان میں مارج دائو لس رب المشرقین دولس مرج البحرین دیار لس بینما برزخن رسوار لس یخرج منما پینجلس ولو الجوار المنشات فارس کل من علی فان و یبقا دائو لس یسألو من فی السماوات الاخریت اللس دید کلیات یا جزیات چشمان خوڑیری کن سنفرغ لکم ایھا الثقلان احسانات خود زما اور ادھر تو بیام صبر نے تکذیب کہے اللہ اس اظہار غضب کہی نفرغ لکھدیسی سنحا سے وہ زرد حساب بوکم تاسو سرا یدرنو کا دران پسے پیریان دران دی و انسانان دران دی پس دران دی پو گناون دران دی ذکر دو سقلان یدرون بارو زمان صاحب تتین شا فبی ایا لائے ربکما تکذبان دلتے و مجموعی تراز دے دا جہنم در حالات سرا دا تکے ولی وی فبی ایا لائے ربکما تکذبان ذکر کی جہنم اور بیا دی تو یہ انعامات دیکھے مجموعی جواب دارے چدا پری نعمت تے چار تنبیہ قبل یوم القیامہ للتحذیر اللہ خبرداری اور کڑے نا دا قیامت نمک کے مخ گئے خبر کروں بے بار چزان تے اساتو دا داغا نعمت شکا ہر یو نعمت پہ بس سبیل تنبیہ اور تحذیر